Ha, én beszélsz, hogy én szórakozok? Nem látom, hogy én szórakozok. Macsek! Jó viselkedj! Visszaszerzem a korlátlan internetemet. Mostan, de ez kell a másik számítógépek. Étes macska! Te mondta, hogy onnan kell venni. Nem, azt mondtam, hogy mennyi barakot, de nem azt mondtam, hogy onnan mennyi fotót. Hozzá kell venni barakot, ez egy olyan fadirakkáknak. Finom barackát. Nem kellett már mondani is. Hát de miért egy rendes fejlő rendőrsebb? Menjünk oda rendőrsebb. Már megint úgy beszélsz négy finálat, 89-en. 110 dinárba került. Többen nyomja egy kilót, biztos nyom, vagy többet a mag. Ugye macska? Cica, szomorú vagy? Szenvedsz. Rosszul érzed magadat, ugye Fekete? Ne parancsok folyt, nem vagy érdekes, hogy parancsolgass se énekem te. De valami hülyének azt mondja, ezt szórakoztattak? Nagyon! Jaj! Játszani akar. Húj, de dolomból. Nagyon jó érzi magát. Megyek most már ki. Vissza. Szobámnak az ajtaja kulcsa. Az is nálam, hogy megyek most már. Közé nézte. Thank you.